أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الأحقاب دا نون سم آيات سخشرو پرشپوش وشتم آيات باني دا خاتم سو دا جه درس چدي دا لمراني دو آياتون چنون سم وشلم دي دا دو دو ربط چدي پا جي كي بعد اول آيات د دې ربط ته ما قبل سره دا دی چې په تېر درس کې چې وو هلته کستی سپیاد موږ ویله چې تفصیل د ظالم او د هغه د وعید تفصیل د محسن د نیکوکار او د هغه د وعدې دغه سول و اخوات نو اوس د هغه تفصیل یو خلاص تلته بیانې خلاصه یې ذکر کړي ګردمر چې یو شی مهم وي چې په تفصیل ذکر شي په پای کې هغه لنډیزو خلاصه بیرته وړاندې کیږي نو دغه نونسم آیات د هغه د پاره خلاصه ده په اجمال ذکر کې دی چې الله فرمای وای ولی کل درجات ولکل و دغ هر هر یو دج لرچ دا یو د محسن داله د بل د ظالم داله دا چې مخکې په تفصیل هغه وعید عذابم تیر سو او دغه وعد هغه وعده چې الله د نیکو کارانو سره کړی و هغه هم تیر سو. الله خلاصه دغه ده چې هر یو خپل درجه لري، ولکل هر یو لر د ظالم او د دغه محسن درجات درجی د دینو ولی و مما د جاءت څخه د هغه عملو چې دی عمل کړی خو د عمل وجه یې دنه دا یو چې دی ګردمر د الله تعالی په بندګۍ کې چر کړی دی، دا بل ګردمر د الله په سرکشي کې چر کړی دی، نو د جیو د هغه خو چې دی باید درجه سره جلاس نو ار یو ته خپل درجه ورکول کیږي، محسنین ته په جنت کې درجه کې ورکول سي، دا نور ته چې دی هغه ته په دوزخ کې درجه کې ورکول سي، نو ار یو لره دغه دوه درجات درجه کې مما د جاءت څخه د هغه کارو عملو چې دی عمل کړی دوغه د وجه سره یو خداد بل وليوفيهم وليوفي او چې پر ورکول سي هم ودیته اعمالهم عملون د دې چې د دې اعمال ودیته پر ورکول سي تر اعمال مخکې به نوم لا قاری هغه دې مزاب کې شي چې جزاء او اعمالهم چې اری وته د دې عمل جزاء پر ورکول سي، نو دا ګرده کدا مؤمنان دي د دوغ ټول د عبادت په یو درجه کې دي بابا د مؤمنانو عبادت فرق لري د مزیکو د اسمان یو مازی المنز کی یا بل نور عبادت هم کوي، یو مازی مؤمن دی نور پر لاس ول زیغه کوي، خود د دې درجه نه دی برابر، نو دا به ته پر بدلات څنګه وکړه کګر د په یو ځای کې سره واچه الته به په جنت کې درجه جوړې چې مؤمنانو تم ار ار یو ته د خپل عمل مطابق هغه رتبه ور لره ورکول شي، دا د ورځکان ګرد په یو درجه کې دي خو یو د څو مر د پاره دی بل د ډیر مر د پاره دی بل عبد العباد هغه چې عبد العباد یغه فرق سره لري په درجو کې، نو په دغه خاطر علاوه زه دې ته درجی ورکوم د اعمالو د وجه د څه د پاره چې پر پر ورکول سي چې اری و ته حق او اقدار ته ورسي، نو د اری وب مستقل دغي رتبه ولي وفي او چې فر ورکول سي هم ودیته اعمالهم عملون د دې الله تعالی پر ورکنو وهم او دوی چې لا یظلمون پر دوی باندې ظلم نه کول کیږي، نو کدای شي په خبره پوه شو د ولی وفی فاعل ضمیر دی راجو الله ته دی ولی وفی چې الله پر ورکې کوم دوی ته اعمالهم عملون یعنی جزاء د اعمالو دی وهم او دوی چې لا یظلمون پر دوی ظلم نه کول کیږي، د ظلم څه معنا خو دغه معنا ظلم دی چې په یو چاپ سینه کې نه کیشیان ولیکي یا دی د یو درجه مستحق دی د عذاب درغل وړور نه راوړي، نو دا علاوه نور سره کیږي هر چاته د خپل عمل مطابق درجه ده د عذاب ده هم ده د شو اعمال ده هم ده، نو دغه د پاره د دې درجه سره جلاس وي، نو دا یو خلص وای چې هغه کیر مضمون چې کیر سوی وو چې دا محسن ته درد سی کیږي دغه سره درد سی کیږي خلص یو هم دغه دی چې اری هر چاته خپل درجه دي نیکو کارانو تخپل او تخپل او پیدا چې د علاوه چې پر پر ته زاور کول سیاري او تخپل پر حق ورسی ظلم ورسره ونسی. تفسیر آیت کریمه شو يوم يعرض الذين كفروا ده جربت شبه عديد ما قبل سرداس دي شألت ده محسنين وش كما بدلا وعلا يتعين وكي چه جنات دي ورتذكر يكي كده اس بخبر پوسوس بدا تير بيان كي چه دي دو غو اغزاي بيان سوي وش جنتون جهو دي تور كول كير ده دا بل ده پارا چه ده ظالم دي ده هغه ده پارا چه كم عذاب ذكر سوي ومجمل ذكر سوي وزاين ومعلوم ده مثال بطور الته په آیت کریمه کې راغلی و چې الله پاک فرمایلی ول د دغه نونسم لم اته لسم لم بر آیات چې خپل دغه ته وګوري چې اولایک الذین حق علیهم القول ول دا هغه کسان دي چې پر دوی باندې ثابت سوی دی هغه قول د عذاب بلای عذاب نه کوي معلوم چې سره کوم عذاب دی د عذاب فیصله پر دوی سوی دی دغه آیات پای ته وګوره ول انهم کانو خاسرین انهم دی بشک کانو دی و خاسرین تاوانیان اشه تاوانی د کوم قسمه څخه دی نه د تاوان قسم معلوم کړی دی بجمل چ تاوانی دی نه د عذاب قسم معلوم کی پر دی ول زما فی سلا د عذاب حق ده وس اغه تعین کی چې من اغه بیت عین فاتس او اغه محسنین چې دی غو ولا د چې تعین اوس چې جنت دی، نو الله دا فرمای و یو یوم اغه ورځ ذکر کو دوی ته یعرضو چې را وړاندې به سي الذین هغه خلق کفرو چې دوی کافران سوي دي علی النار پر اور اور ته به را پیش کړي سي ملایکو به را روان کړي اور ته راولي، نو دوی را عرض کړه سو ور وړاندې کړه سو، نو و یوم اغ ورز ور پیات ک یو ر اوضو چرا عرض کړي سی معنا را وړاندې کړي سی را پیش کړي سی الذين اغ خلق کفروا چې دی کافرانه سی ویږي علی النار پر اور دغه دی هغه ځای ور معلوم کی چې د دې د خسران او تاوان چې اغه د دې قول د عذاب چې اغه دغه اور دی چې الله پاک یې مورته آماده کړی دی نو دې ته بباره وایسي در اذهبتم د مخه بنو دا وایي چې ورته و به ویل سی بار د الله د طرفه اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا اذهب تک کریو اذهبتم تس تک کریو تس تک کری زهب تک تک کریش اذهب پا بلش سر تک دی نو بلش داغ دی که واخلی برای وزغلی معنی خلاصه داغ سونوز پیاد ترجمه اگه لفظی ترجمه چده اذهبتم تس تک کریو طیباتکم پا خوندور شیانو سر استاسی چه کم خوندور شیانو سیست پارا تس گردو جوش پردگه کری وزغلی ولیمو خلاصه بیاد سنگوای اذهبتم تس اخستی وی طیبات کوم خپل خوندوري خوندوري زریعه د خوند چې هغه شانت شخص چې په حيات کوم په ژوند کې څه د دنیا چې دنیوي ژوند څه د خوند ټول زریعه دوري واغستل واستمتعتم او څه ګټه واغستل به په هغه باندې پر داسې رقم بغټه برخه او ګټه چې ایمان مولاره نوري د ایمان وخت لانه کی پیدا ټول وخت د نفس په شهوات کې تیر سو چې کم د خوند شی وو د شراب سیونه سی بیا تر جنا او تر بل او تر بل او تر بل ګرځ دی واغست دغه نه قدر ګټه دی پر واغست چې دغه نه چم ته نه کی پیدا چې پر الله پاک باندې فقط ایمان راوړي نور اعمال صالحه خو نه لاڅکه لا خالي ترجمه ته به تر شمو توجه سي نو الله بدی ته الله د طرفه بدی ته وویل سي اذهبتم تس اخستل کړي و طیبات کوم د خوندور شیان استاس چې کم کم شان خوندور دي په حيات کوم دنیا په دنیوي ژوند کې ستسي هغه مو واخسته څنګه واستمتعتم تس پر پر منفعت واخستي ګټه مو واخسته به پر اوغو دا سي پر چې معنا د ایمان وخت دا بور سره ذکر کړي ولی خو چې کم څوک ایمان د لاس ورنه کې ګناوی کړي داغه د پاره خو ابجه د رخ نه ست دی د پاره خو ابجه د رخ دی نو دا به وای چې تاسو دوغه نه مونږه میکس واس دوغه نه غټه ست په خوان کې چې د ایمان وخت لا نه کې پیدا پر کوپر مړ شوی فال یوم نو نن ورځ چې دی تجزونه تاسو ته جزا درکول کیږي عذاب الهونی عذاب د سپکوال عذاب د سپکوال څه معنی عذاب خالي مخکې معلوم شو چې اور دی چې اور ته خو ځي چې ځي سپکوالی امر سره دی لکه موږ چې یو څوک بره وهو هم ورته وایي چې هم لاج ماته څه په دا مړو سترګو اوس نو دا رقم ولاړې ای دي لکه څه شي کړي دا شیان دا اهانت ورسره یي نو هلته د ملوکو د طرفه ودی ته مې اهانت کول کیږي لکه د مثال په تور ته وایي چې زق انک انت الکریم وزه نخرانو عزتمن صاحب خورای سردار صاحب خورای دا رقم دا معنا اهانت ورسره ست د دوی سره نو فالیوم نن ورځ تجزونه تیس تجزا در کول کیږي عذاب لهونه د عذاب د سپکوالی چې عذاب دی سپکوالی دی ولی بما کنتم تستکبرون بما په سبب دا کنتم چې تاسو واست تستکبرون تاسو کبر لو یکوله د ایمان راوړلو څخه فل ارض په مځکه کې دغه استکبار هغه دی تستکبرون چې تاسو لوی کول د ایمان څخه پر الله فل ارض په مځکه کې وایي فل ارض کې ودغه په اشاره ده چې په مځکه کې اوسې دی په دغه مځکه کې دغه نه جنازې لیږي وړي ته پر هغه سر بیره متکبر وستا لاس خلکو پر چا ما لاس نه رسېږي ستاسو سر ته لاس نه رسېږي دغه نه متکبر وي د ایمان وخت لا ته نه پیدا کاوه نو دا په هغه خاطر باندې بما كنتم تمپامسو چې دا عذاب الهون چې دی تور کول کیږي وځي بما په سبب دا کنتم چې تاسو واس تاسو تکبرونه تاسو لوی کول د ایمان څخه ځان لوی لوی ګڼي هغه هم په الارض په مزکه کې مزکه خدا عاجزې زایو تعالی تکول او هغه بغیر الحق بغیر حق کې دی واقعي دی معنا اذ ارسوك چې کبر کینو حق لري چې کبر وکي کبر لوی چې دا غي د الله تعالی رضا د الکبریاء رضا کبریا د الله تعالی رضا او پټو د لکه په یو پټو کې چې بل څوک نه ځای ځاله خو پټو نه لري فقط د دې د پاره چې خلک پوس په دې خبره لکه په پټو کې چې د یو سره سره بل نه ځای ځاله دا کبریا کې زمزر بل څوک نه ځای دا خصوصي زما شی دی نو تا په مزکه کې کول او بغیر حق دې کول مال حق دې نه درلو څه حق دې ونه بغیر الحق بلا حق څخه وبما كنتم تفسقون وبما په سبب سره د هغه د عذاب الهندر کول کیږي تاسو کنتم چې تاسو واسطه فسقون تاسو فسق کاوه فسخ دسی جامع کلمه ده د کوپر څخه یو نه سباره تر ادنا ګنا کوي چې راځي دا ګرد د فسخ ویل کیر نه لا په فسخ کې غټه په دغه خاطر باندې تشته چش در کول کیر عذاب الهند در کول کیر نو په دې آیات کریمه کې د دې د فار هغه عذاب چې ما ولته مبهم ذکر سوی بدل کی ورته متعین کی چې نار دی او هغه هم عذاب الهند دی دغه شی یعنی ورته او واجب مر سره ذکر کړل چې تا کبر کاوه د الله باندې دی من راوړل څخه په مزکه کې دی کاوه چې د کبر ځای خونو بیا حق دی کا او حق دی ولا قدر لودی نو په سبب د هغه باندې چې تاسو پیس کا او دا ګرځي د پیس قسم سو اوس ور داخل سي د سپک عذاب داخلاش فسید دا اوس یوشتم آیات څخه چې ول کور اخا عاد بیا د درس تر پای پوری چې دی دا ګرځي د عادیانو یو قصد تعالی تعالی نقل کړي د صد پار چې د دغه خلقو چې د مکه مشرکان او چې د دې کفریات او انکارات وو د هغه الله عز وجل قباحت بدوالی ذکر کی دا غه بدوالی د پاره چې دی الله تعالی وس یو د تاکید په تور دا ورته پیشی چې دغه ست کارونه بل چا هم کوله هغه د سبت کارونه چې الله عذاب پر مسلط کی ته عین دغه پر نقش قدم روانه ته چې زه ګورم دغه سي عذاب بدر باندې راځي معنی دغه عذابونه چې مخ کې تیر سی وو دا کوم قباحتونه چې تیر سی وو د هغه د پاره پر نمونه کې د تایید د پاره څوک پیشی دا عجان قصه الله تعالی پیشی دس فرمای وذکر تا وریاد که اخا عاجن ورور دا حاجان حاجان یو قوم دی او دا هم دا عرب دا قسمت سخه یو قوم دی دا دی دا پار دا دی نسبی ورور چه هود علیه صلاة و سلام اغی علا وریادی وذکر تور پیاد که وجه خلقه تا اخا عاجن ورور دا عاجان چه هود علیه سلام دی اغی ور پیاد که ودی تنو شه اذ اغا وقتم انذره چدن بیرا و قومه قوم خپل بالاحقاب فاحقاب على فك احقاب خد جسرت نم دي شمال دغ ايات اخس سوي دي احقاب شدي اغه هغه شګلني وريك چ پر لګاټي بي ريگستان علاقه بر اميده ميده شګم پګټي لو لو غونډي غر خوني خوچ پکش خيجه پنن وزه مگر د غرو په شان ورجي ورجي غونډياني پرتي کجي وجي پيچي ميدا سلري پکشي کي پدا ما بينزو کي خلق ابات نو دي زاي ته گاي گاي تعبير په واجي زني وسي ولي خدا لوري لوري خوي چې ته چوادا نو شاله د کجو خوار مزه کده ما زري ګورته غونډي سوي دي نو گاي ته په احقاب تعبير وسي گاي په واجي زني وسي واجي ته چي وګوري خو د دې کور لسه ته چا په شله کي ګور ولي او بداله ته دريش پکشي کي او احقاب چي وګوري خورګستان دي ورجي ورجي غونډي نو دا دغه یمنو د عمان خواته دغه علاقه و دلته دی ورته مبعوث نو د الله تعالی د عذاب دی و بیره ول دی مشرکان و شرک کاوه چې ول دا شرک مکوي پر الله باندې ایمان راوړي نو علاوه دغه قصه و دی ته ذکر کړه د مکه مشرکان ته و ذکر تور پیاد که ای محمد و مشرکان ته د مکه اخا عاد ورور د عاجان او شهود علی صلوات و سلام دی دغه بیان ورته وکړ ته هم دغه نبی او چرغلی او چې نبی علی صلوات و سلام په بارک مخکې ورسو چې ما کومت بدع من رسول زه خو یو ولاد شیلم د رسولانو څخه خدا دغه دنیا کې دستور روان دی رسول دازي خلق ته خبر کی نو دا دغه د پاره هم دی چې مخکې ما دی رسول کې سر ودی اذ هغه وخت انذر چدا و بیرا و قومه قوم خپل چدا عادیان و بالاحقاب په منطقه و علاقه کې د احقاب د ریګستان د علاقه وقد او په تحقیق سره خلت کرسی و المنظر بیرون کی من بین یدیه مخ کی تر ده تر هود علی صلوات و سلام د مخ ام نور نظر کرسی و نظر څخه مراد اغه نظر دی بیرون کی چې د الله تعالی د طرفه جره جسوی علاوه اغم اول نبی نو در ده د مخ ام نبی ان کرسی و و من خلفه ورسته در ده در ده ورستم د سند چې نبوت پر ده ختم سو پر یهود علی سلام ورستم نبی ان دراله دایما اغه خبر ته اشاره وکړي چې محمد علی سلام یو بدعه یو نا ولذ نبی ندی مخ کی د آیات کریمه چیر سو کچیر سپیاله چې نبی علی سلام زه یو نا ولاد شي نه مخ معنا نه بیان ډیر راغلی دي دغه هغه خبر ورته ذکر کا وقت خلت او چرسی او په تحقیق سره المذور بیرون کی د طرف زده الله من بین یدیه مخ کی تر چا تر دغه هود علی صلوات و سلام و من خلفه او رست درده بین یدی خو لفظی ترجمه ده ډیر واره کې رسوي د ارزه راځي شي یو شی د سړي د لاسو په منځ کې بین یدی مگر چې د لاسو په منځ کې شنو خو مخ ته امسو انو د مخ ته تعبیر په بین یدی کول کی جنو نو ددا بیرول د خلق انزار ورکاو د کم کار د پاره ان داسي لا تعبدو چول تس عبادت مکوی الا الله مگر نه یوازې د الله دا عبادت ولی غیر لا تکوی شرک ولی کوی ته دغه صدا ارزار دور کاوه چې دغه عبادت سره خطر تړلی دی چې دا غیر لا عبادت تشکوی هلاک سره تړلی دی دغه سین زاری ور کاوه ګوره اندار کم چې لا تعبدو تس عبادت مکوی الا الله مگر نه یوازې الله پاک ول اینی به شک زه دا خدا علیہ السلام ورته ګړ دی او د خپل قوم ته اخاپو زه بیرېږم علیکم پر تاسو باندې عذاب د عذاب څخه یو من د هغه ورځ عظیم چې هغه لوت هغه د قیامت ورځ چې 50,000 کاله د دی هغه ورځ د عذاب در باندې بیرېږم داسې عذاب در باندې راشي نو اینه به شک زه اخاپو زه بیرېږم علیکم پر تاسو عذاب د عذاب څخه یو من عظیم د هغه لوی ورځ چې یاد قیامت ورځ ده یا هغه ورځ هم لوده چې پر دې باندې چې ارخ چې یو لو پیش وز برای خلک و هغه نو عجب ورځ ده چې پر دې په دې دنیا کې عذاب راځي. قالو دی ورته په جواب کې اجئتنا ایا جئت تارا تکړی دی نه و مشته لید دې د پاره ته افکنا چې په دروغ واړې مر عن الهتنا د خپل خدایانو څخه بلل ګور د وجر مدي دي وهدا علی السلام ته ګړ مش د خپل خدایانو څخه اړې پر بل مو بیا او هغه هم په دروغ اړې دروغونه راته سمې د عذابونه دي دار کم پلان دي د جنتونه دي کیسه راته سمې دغه مش خپل خدایان مو جی عبادت کو. قالو دا افک چې دی خو اب خو هغه دروغ تړل ته ویل کیږي انو دلته په دروغ اړول مراد سوالنو. قالو دی ورته ایا جئت تارا تکړی دی نه و مشته لته افک چې په دروغ واړې نه مش عن الهه چې نه د خپل الهه وسخه یعنی عن عبادت الهه چې نه د عبادت وسخه د خدایانو زمش نو ته دا کار کې یا فاتنا بما تعدنا نو دې څه وک فاتې تارا تاګ وکنه و مشته بما په هغه عذاب تعیدو چې ته وعده راکوې نه و مشته ان کنت کچیر ته یې من الصادقین درشتونه څخه بل کریشته واقعي ته رسول یې خدای را لېږلې و همدا ته چې د کوم عذاب باندې مشترکې خوره ورځه لاس ته عذاب کریشته و راښکاره کوم دی عذاب دغه جواب شو ګوره جواب یې دوه جزه شو. اول جز هغه دی چې په دروغ هم د خپل خدایانو ساره دویم اعلان ورته کې ورته چې عذاب مشته دی کیره ته کیره راوړ باندې بس کته صادق راوړ. قال پس اوس نو د جواب دی د خدا علیه الصلاة والسلام. قال دورتول انما ندب الكداس ده خبره العلم وعلم ده عذاب عند الله پنیز ده الله دی ما تا فقط الله ده غراشو ولی دی چه دی خبر کچ کتیس ده غیر لا عبادت کوی تیس ده عذاب گوری حلاک بسی الله ده غر نجراشو ولی چه برا عذاب ستا پلاس کلی پر رای ولا یا پلانه قسم عذاب دی نور اطلاع ما تا الله ندره کرده ما خبر در تراول که دایس په خبره پوسی مجه مثال ویلی لکه حکومت چې وی چاته څوک ورواستي برای لکه د دې بده کارو سره لاس واخله سیدی کله د سي عذاب درکم چې بیا ولې چې ګرد کری باندې در فشار یاني دینو وجه قاصد ته براوي راو لکه نه راغی با پر مای ور افوټ را می وړي درته چې حکومت دغه سی وای نور را وسد نه را وسر براغه بیا د کومندان سب کار دی برای بیا ته عذاب درکې کنه درکې ما د خبر ته ته مازرا ورسو نو دغه رسولان دا ګواکې دغه سی یو بلا تشبیه قومندانان چې د الله د طرف څخه مقرر شوی رسولان دي بیرونکي دي استازي دي راغلي دي نو دی د خلکو ته خبر ورلره ورکي نور چې هغه اصلي حکومت الله عز وجل چې هغه ته څنګه عذاب درکې په کوم وخت کې درکې هغه د حکومت کار دی هغه زما کار نه دی نو د تاخ شورت انما سغه استعمال ک انما د حسر د نه بلکې دارنګ د علم عند الله علم یوازد الاسر ولاکه زفه خبره نو ما تاسو عذاب ما زیغه زیری درلار درکې چې عذاب درته ګوري فسی ورته ویل دا خدا علی السلام و ابلغ و ابلغ او زر سوم کوم و تسیت ما هغه څه ورسلت چې زل جل سویم به په هغه سره ما ته چې کوم رپورت راکول سوی دی کوم امر راکول سی هغه می در سره ورسه او زه دغه د پاره د عذاب وختونو نوعیت خلق ته نور شم ځکه غیر نه دی را شوول و ابلغ زر سوم کوم و تستمع غت ارسلت چې زر لجل سویم به په هغه سره ولكني مگر دون خبر د زچیم ار از وینم کوم تش قوم انداس قوم تجهلون تش جهل کوون کیس بخي بیا کلی درس کیش پښتانه څنګه ورته برای چاته بيخي د قدر څو راکده ما نه ستاس بيخي بیا کلی کیږي د بیا کلی وجوه دي چې اول خو ایمان نه راوړي د ایمان منکره واښه ته ما د خپل خدایانو سره د سخت خدایانو سره الله تعالی ته بزرګان زم د خدای عبادت کوته د مداد جاهل کار دي کنه دي نو د سزا ورک دي کنه دي چې خپل خدای بچ در الله پاک عاجک دعا دوام د جهل نقشه دې دا چې طلب د عذاب کوي ما ته اعلان کوي چې فاجنا بما تعيدون ونسلاس چې آزاد راي ورته دا دې بل جهالت دې کوي خو بیا دې بده د پیغمبر سره دریم دې بیا دا دې چې هغه فرمایش کوي فرمایش کوي چې مانا څنګه عذاب دې راته وشي ونسلاس په واسه دې پرای هغه راوړه ام زما اهانت کوي راته وایي چې لاس چې آزاد راي ولی هلته د ایمان څخه انکار کوي او دلته بیا فرمایش د عذاب کوي لکه دا فرمایشونه کوي دا ګرده نو په دا جهالت په تورې کې دلته جمع شول ولیکن یې دونه خبره ده ارازه وینم کوم تاسې څنګه مو وینم قوما یو داسې قوم تجهلون چې ناپوهي کوي بیا کلی ته مو ملا تړلې ده تا بیا کلی ده چې تاسې کوي اخیر خو نو د دې مکالمه سره ختمه سوله د عذاب زیری ورکی او غوې نوعیت وغوښتي او فرمایشه ورکی چې راول وس دا دې چې عذاب رالی پر دې باندې د سلی عذاب رالی الله تعالی بعد پر اوال زی فور ته بکړه د امځ کې به وهله مر کوله ژوند دې شیانې ګرځ دا غره کم کوله فلما نو هغه وخت را او چې دې ولې دې هو د عذاب عارغدن فسرور عارض عرض څخه دی عرض برداره ته وای اصلا دا عارض چې دی مش په پښتو ور ورته وای کوم څوک چې په سارا کې اوسېدلې دا غ سارا اصطلاحات دي پران په دغه سرج کې چې دی دا سی یکاوا ورز نه راځي چې ګرد د دنیا ونه سي دا یته یکاوا وای اوبس نو یو ګل ورز دلته یو خور ته چې واده دام پر پیچل کیږي دا غسې یو خاص سره راپورته سي پر وای یار ډیر شوره راپورته سي یته ور ویل کیږي نو دا ور بیا نو کې برداره شي نو پر دې دغه سره یو خاص څه داسې خټه وریاس پند وریاس داسې د اروپا کم راپورته شو دی خوشاله سو پرېګستان کې چې باران اوس کوم خورا شخوند کې عوام صفای ریګم سره کلکس ول باران را باندې کې را لا دغه فلا ما هغه وخت را او چې دی ولې دی هو د عذاب څنګه ولې عارق ده یو سره ور ورو مستقبل چې مخ را وړونکې او اودیته اودیته وشلیته هم ده دی دلته ګوره په شاله تعبیر ځنیو کې د مخه په احقاب تعبیر ځنیو کې احقاب په اعتبار د غدریګو د غونډي ورته ویل شاله په جوړ ټول شمال په مابینس کې دی غونډانه چې نو سړی بار لکه په شاله کې چې دار کې مخ میدان دی په هغه میدان کې اوسېدل نو دا یو ورچې ولې دی بردار اور دی د ورې زیرا روان دی هغه مخ په چا پر خو دی مخ د دې د شلو پر خو را روان دی نو چې دی ولې دی هو د عذاب عارق دن یو سره ور ورز یو سره ور ور د ورې زی مستقبل چې هغه مخ را ګرځون کوي مخ اوړونکو یو او دی ته هم وشلو ته دی قالو دی ول خوشالی سه ول هاذا ذا چدی حارز یو بردار خټه ورز ده ممتیرو باران ورون کې ده نا پر مردا به داس باران را بنوي کې خوندونه پر واخل شلې به وبېش الله و ان ده داس خطا و تاس بل داس ده هو دغه دا ما اغه عذاب استعجلتم چې تستل ورکه و به په غسر دا چاته پر مایشونه کول چې تاول را ولا را باندې ورا را باندې دا اغه شی دی خطا و تاس دا ده الله تعالی دا راپورته چې نه ده دا رکه بل داس ده هو دغه دا ته چې وینه دا عارض د بسره ور ورز دا ما اغه دی استعجلتم چې تستل ورکه و به په غسر دا نو چی شدی ریحون دا ریحون خبر د مبتدای محذوفی سی چې هو ریحون دا بعد دی فيها پدک عذاب عذاب دی الیم دردون کی عذاب دی کی بده شي دردون کی عذاب در تراسی چې بیا به قوم نو په دغه رقم په پیړی پیړی به یاد ساتل کیږي وسم په دا وطن کې دا سش کال دا دوی براتلې د لیر بس دغه سی ور روانې تش کوه خاطر ورز هغه الته دا سش ان سر الته بادي دلته چې لانی را رسیدلی شوی چې قرار قرار دی چې راسی بار درختیم چې پکې دا سین الله دا دغه سی بادر باندې روان ته چې ورز فقط ورز ده ورز د سینه د چې معنا د اوبو ورز ده دا هغه دوی رقم ورز فقط عذاب دی سیلاب دی دی چې د یو سونامي ورته وایي سیلی ورته وایي نو دا ریح بادي فيها فاغك عذاب عذاب دي ألي من دردونك سنگ دردونك تدمرو چهلاكي كل شيء هر شيء بأمره بأمر بأمر ربها بأمر سر دا رب دا دي دا خبل رب أمر كم شيء هلاكي هلاكي يعني كداي سفا دا غسي ليكي وچا ليج هم چه ألا أمرني وتكري چه دا هلاك غبج وان دي باتش که خپل هود علی صلوات و سلام نو سپک شي کې هلاک پر دې ګرد باندې د اصلي کې راز و هلاک سو یو شی نو سپات مګر دې الله تعالی پرې شو نو تدمیرو تدمیر د هلاک ولو ته وایي چې تدمیرو هلاک یې کله شی هر شی به امر ربها په امر سره د رب دغه ورېځو دغه عارض فاصبحوا الله نو دې سهار کې دا شاور وس خپل وچلې دي د څورځي فاصبحوا دې سهار کې لا یرا چنا مالمیدی الا مساکنهم مگر نہ کورونه چ سار خاص ول بار چور تو قتل سر فقط کور رولا نور جدی انسان چون بون یاد کشنی یاد لوی نو جدی ټول هلاک سم را پراته ولای فقط کورونه او به هیڅ څوک نه پکښ کومل مدي دا لا دغه عذاب دا قصه و چاتور او روي خو نبی علی السلام ته دغه د مکه مشرکانو ته و چې دغه سیس پیښه دغه خلګوم کول دغه دی ګوره دغه هغه کوپری ورته ذکر کی دغه قباحت ذکر کی د عذاب ورته ذکر کی چې نو ختم پر هغه نقش قدم روانه تا ته بنده عذاب در کول شي بیا نو د قامت پوری چې هر څوک باطل وي د شرک د کوپر خو زور دو غو دا پارا بس دا اورا ونا دا فاسبحو دی سهار کی وگر جدل پر چرکم لا یورا چنش کارا کی دل الا مساکینو هم مگر نکورون جدی اللہ فاق پرمائی کذالک نجزی القوم المجرمین کذالک پر دا غرکم دا چی وستی واوری دل هر مخاطب توائی تا توائیم نجزی مرجزا ورکو بدلا ورکو القوم و آغا قوم تا المجرمین چی جرم کون کی چی دالاو تا لا جن پای مالو کی جرم کی علاو دا غس جزا ورلر ورکو جزا دا نمانا چکا مخاب پر ارچ آباد و سلی راول مانا دغه سے ہلاکت بے پای بے دغه سے عذاب کو چھ پای کہ ہلاکی ج تبا کی ج پس یا اللہ پاک فرمائے ولقد مکناهم وسی قدرت بیان د مکی خلق تو کہ تو چیا غه خونو خدای خبر چی شی وای وای بش خلق به خود به بعد زغل اول الله و ترتا قوی و دو اسباب بیر غشتي و مگر اچ پشاور نغلی په قوت بن نازیجه لکه په نن زمانه کې ناټو په خپل قوت نه زیاتله په سایبر ټکنالوژي نه زیاتله د لې اهلی ایمان نه ساينس درلودي نه ټکنالوژي و د خلکو پر چمه دي چورتوي چې متر څو ملي دی ولا کور مال مې دی مګر هغه په دوړه وې سپس غاستې وېشتي الله په کتاب په قوتو نه ګرځي دا بل شی دی ولقد او په تحقیق سره خامخا مکن مش قدرت ورکړي و هم ودیته فيما په هغه څه کې ان مکناکم فيه دغه ان فی یدی ملاقات ان مکنا چې موږ قدرت نه دی درکړی کوم تستفیه فقہ کی دی ته په هغه څه کې قدرت ورکړی معنا د بدن طاقت د مالو د اسباب طاقت چې تا ته هغه طاقت نه دی درکول سوی مگر هغه دی هلاک سره راته عذاب طاقت چره نه وړي نو ان مکنا چې موږ قدرت نه دی درکړی کوم وتسته فيه فقہ کی دغه ان مال نه پیاسو ان مکنا چې موږ قدرت نه دی درکړی کوم تست د مکه مشرکان مخاطب فيه فقہ کی نو بل وجعلنا ولهم سمعا درک اغه نور قوت بدنی علاوه اغه مادی تا اغه قدر او کړيشتان نه درلودي په مال کې مې اغه قدرت شته مې ور کړی چې مکه مشرکان نه درلود نو دغه علاوه چې ان مکنا کوم فی چې ما تیسته قدرت په اغه کې نو دیر کړی دیم په اغه شي کې قدرت من کړی ونه او د اسباب هم جوړ او چې غوږ وسترګي زړه دي فما اغنا نو دفع نکی عنهم دفع ونکر عنهم د دې څخه سمعهم غوږ دي ولا ابصارهم نسترګ دي ولا افئدتهم نزرود دي من شيء هیڅ قدر د په ولاګه کړی په سترګو ورته کته لا غوړی اس پر راوار ول دا ورې زباران را باندې وری په غوړو به خود یې غس راری اورې دي په زرو په یدل چې بابا مرمۍ نه وری خو باد دی نو خود دغه درې سره کار باندې کدل کم دي چې دغه د په وکړ خو مردار کې دی مړ کې پراغه سي په ورته به کې پر دغه ګلی به پر دغه ځکه باندې و علاوه ګوره د اسباب دي دغه اسباب په شوار نغله هغه د بدن قوت دی نه کې دی ته ماده چې د الله تعالی د عذاب چشو کی دی پاو کی فما اغنا نو دفع و نکر منع نکی عنهم ددی سق سمعهم اغرو ددی و علا ابصارهم نسترگو ددی ولا افیدتهم نزرو ددی من شئ هیت شئ کدر دا عذاب اذ کانو یجحدون نو دا ولی و ام اذ فعیلت جالاو کانو دی و یجحدون انکار کاو بی آیات اللہ فا آیات و سردالا دا علا آیات نمنالا نو دا دا وجه سخه دا دا خلق پر چا مانی پرون سترگو برا لکرون دیس خلق نوی برا وی رون دو کن سبانی دا پلالای کاریو که کنی نرون جن نکونی خسترگی هم کار که غواجم کار که مانا کار آمد نگرزی نو دیم دا غرکم علاو از فخاطر د دې په سبب د دې کارو چې دی و یجحدون انکار کا و بیا آیات الله آیات سر داله وحاق او را وګرد دې را چار پیرسو بهم په دې سره ما هغه عذاب کانو چې دی و به په هغه سره استهزئون دې رخصند وه په کوم عذاب چې دی رخصند بچ وهود علی صلوات و سلام ته بیور برل فاکنا بما تعیدون دا ته چې مش په بیره و عدا را کې را ترا ولی ان کنت من الصادقین کثر اشتوا علاوه هغه عذاب را و سخی دی ټول کله ونیوي د کلی کې څوک پاته نو فقط مساکین پاته سواله پاکو دغه د دی د کورو د استوګن زاین هغه پاته سواله چاغ مخ کی چالا اللہ یرا الا مساکنهم نہ مرمد مگر نہ کورن دتی نو واجیم دل تعالی تعالی ذکر کڑل نو دا واج چ پ ارچا کر اس دل تعالی عذاب پر از یغه کمد اذ کانوا یجحدون بیاات الله پ خاطر دج کانوا چ دی و یجحدون انکار کوا بیاات الله پات وسل دل تعالی وحق او راوگر زدی حق دغه توای چی شی بل راوگر ز محاصره ک وحق را چر پیرس بهم پر دی ما اغه عذاب کانوا چ دی و به پ غسر یستهزئون استهزاء کون کی ور چنجه پاور درې په واجه هغه عذاب پر دې بجره نازل شو نو الله عز وجل موږ د دې د انجام څخه وسه الله تعالی جه صحیح عقیده او نیک عمل را نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.